Maciej Szamowski. Juliusz Gonczalski. To jest ósmy epizod podcastu. Bardzo ładnie. Słowo się rzekło, witamy na ósmym, czy w ósmym, czy na ósmym podcaście, czy w ósmym podcaście. Kronika Gier, jak zwykle od już jednego odcinka, Maciej Szamowski. Tak, to ja. Cześć. Cześć. Jak się masz? Całkiem nieźle, dzięki, że pytasz. To dobrze. Wręcz. Nie zadawaj mi taki komentarz. Dobra, dopuścimy dżingla. Postaram się dzisiaj sprostać wysokim wymaganiom, jakie stawiają przed nami nasi czytelnicy. Nie tylko się przygotowaliśmy, ale także będzie mniej śmichów, chichów, wzdychania, chuchania, szurania, sapania do mikrofonu. Czyli będzie mniej zdecydowanie tego wszystkiego, czego tak bardzo pragnęliście. Ale my idziemy pod prąd. Nie, oni tego nie pragnęli chyba. No, czy jakoś tak, no nieważne, no postanowiliśmy, że tego nie będzie i może przejdźmy już od razu. A wszystko zrzucamy na karb tego, że rzeczywiście ten podcast my się uczymy. My się uczymy na własnych błędach. Tak, i właśnie wyciągamy całe życie. Oczywiście. I my wyciągamy wnioski, dlatego te wnioski teraz wyciągamy. Maćku, podobno zagrałeś w grę Avatar. Tak, grałem w grę Avatar i muszę powiedzieć, że trochę się rozczarowałem, a nie miałem... To może tak, żeby nie zanudzić naszych czytelników, znaczy słuchaczy, w kilku słowach. Dlaczego się zawiodłeś Avatara? Co ci zawiodło? Zawiódł mnie gameplay, historia, grafika... Co ci zawiodło? Gameplay. Aha. No, generalnie rozgrywka mnie zawiodła bardzo. Grafika, fabuła, ale nie zawiódł mnie poziom po prostu takiej płycizny, jaki zawiera ten tytuł. No, jest ona na odpowiednio niskim poziomie. Jest, oczywiście. Jest, powiem, w tej takiej górnej półce nawet niskiego poziomu. No jest no właśnie, to gra nudna i jest to taka gra, że jak grasz, to aż cię boli. I myślisz sobie wtedy, może powinienem mieć jakieś inne hobby, mamo. Ale słuchaj, przedstawiciele Ubisoftu, bo o ile ja się nie mylę, to Ubisoft jest wydawcą tego tytułu. Oczywiście. Mówili o tym, to chyba nawet Ubisoft, prezes czy szef Ubisoft Montreal mówił o tym, że ta gra zapoczątkuje rewolucję. Rewolucję no stereo. Owszem, rewolucja stereo na pewno jest. No ja dostałem drgawek w trybie stereo, jak grałem w ten tytuł. Nie, mówiąc tak już zupełnie na poważnie, no rewolucja jest, no w gorszą grę od 2 lat nie grałem. I tak jak udawało mi się zawsze omijać te wszystkie takie krapowate tytuły, no tak Avatar, no po ostatnim trailerze multi pomyślałem sobie, nie no, w sumie... Czy tam jest nawet tryb wieloosobowy? Jest i wyglądał całkiem soczyście. Ale no, właśnie... Nie grałem w niego jeszcze, mam zamiar jeszcze przejść... Jeszcze nie zagrałem. Mam zamiar przejść najpierw ten świetny tryb single player, bo fabuła jest, no, porywa. Chyba nie będę już czytał więcej książek. Tak, tak się wkręciłem. Naprawdę, jeżeli... Wydaje mi się, że kiedyś jeżeli słyszałem... Jeżeli jesteście bardzo ciekawi, ja tak powiem do słuchaczy teraz, jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy tej gry, to może kupić sobie ją, ale bardziej bym polecał jakąś używkę albo sprowadzić sobie z zagranicy, albo z takiego kradzionego, prawda, transportu czy skądś, bo pełnej ceny no nie polecam niestety. Ale ta gra kosztuje ile? 200 zł? No myślę, około tak, 200 zł na Xboxa. A czy na PC-ta jest też? Avatar? Chyba nie ma. Nie ma, chyba jest tylko na konsolę. No, tylko na konsolę. Dwie słuszne platformy, prawda? Nie, na 3 konsole jest, ja nawet widziałem. Jest na Xboxa, na PlayStation 3 i na Wii. A, tak, na Wii jest pewnie jeszcze lepsza grafika. mi się wydaje, że nawet nie tyle lepsza grafika, ale na Wii to jest już taki, powiedziałbym, pełnia szczęścia, dlatego że z jednej strony, wiesz, trójwymiarowa gra, w sensie, że jak podłączasz ją do tego takiego powiedzmy, że masz ten telewizor 3D, masz te specjalne okulary, które musisz jeszcze do tego dokupić, podłączasz to do Wii, odpalasz, postacie wychodzą z ekranu i ty właściwie wchodzisz z nimi w interakcję, machając Wii-lotem no i nunchakiem. Tak, tak. I przy tym możesz oprzeć ręce na stole, nie? To chyba w Fantasmagierii mówiłeś, tak? Nie wiem, nie. Że? Nie, to chyba nie ja. O, to przepraszam, to wcisnąłem ci coś w usta w tym momencie. Tak, nie. Generalnie, no naprawdę nie polecam, no. Rozczarowanie. Jest to czy rozczarowanie roku? No wiesz, nie grałem jeszcze w Assassin's Creed, nie? Ale... No i nie grałeś stary jeszcze w Tony Hawk Ride. O, tutaj to myślę, że w Tony Hawk Ride to bym miał takie same odczucia jak przy Dance Dance Revolution, więc... Ale podoba ci się Dance Dance Revolution? No właśnie, świetna. Ale poważnie mu... Nie, po 5 minutach wyłączyłem. Nie, bo niektórym się bardzo podoba i wiesz, ja nawet się spotkałem z takimi opiniami, że to w ogóle świetna gra, tylko trzeba mieć kondycję, więc wiesz, ja aha, tak nie patrzę. No tak, nie no, ja nie mam podobno kondycji. Ja też nie mam. Ale nie, gra bardzo jest... Ja bardzo szybko zadyszki dostaję. Gra jest głupia po prostu i... No to właśnie o to chodzi tam, wiesz, chodzi o to, że tylko skaczesz na tej planszy, nie, tam tak, strzałki tylko, lecą... Tak, że podobno musisz mieć poczucie rytmu do tego, a to się z tym poczuciem rytmu w ogóle nie wiąże. Ja myślałem, że musisz mieć też poczucie własnej wartości. Ach, no to dlatego nie gram w tą grę. Tak samo nie gram już w Avatara, chociaż go skończę. Tak na oko jestem na 50% mniej więcej. Powiedz mi jedno pytanie takie, które mnie interesuje odnośnie Avatara. Czy łatwo się zdobywa achievementy na Xboxie? Nie. A ile już masz achievementów? I jestem rozczarowany, bo przy tym jaka ta gra jest cienka, to liczyłem na co najmniej już 50% achievementów. No właśnie, ale ja też myślę. Nie ma ich też dużo, jest ich chyba z 30, więc wydaje mi się, że tak połowa. No tak, jest ale ogólna liczba połowa... jest 1000, nie? W sensie 1000 punktów. 1000 punktów, ja mówię 30 achievementów jest do zdobycia. No, to... no tak, ale 1000 punktów nie w kit muchą. No myślę, że calaka tam zrobię na niej, nie? Nie, dlatego że pewnie się okaże, że stare jakieś te niektóre achievementy to będą takie, że się ich w ogóle nie przejdzie. No tak. W sensie, że wiesz, na przykład no tak. Graj pod rząd 3 dni. Tak, były albo, takie stare, albo były takie achievementy. Wyląduj i Karen, nie? Czy tam. Ale były takie achievementy w słynnej grze, tej o tych zombiakach, co się chodziło po hotelu. Jak to się nazywało? Co druga część teraz ma jest w produkcji, a wyszła... Tak, Dead Rising, a wyszła w ogóle też wersja na Wii, nie? Moja ulubiona. Drop Till You Drop chyba to się nazywało. Tak, tak. Tak? Podobał ci się pierwszy Dead Rising? Świetny był, no. Po prostu gra mnie znudziła mniej więcej po godzinie. Ja muszę, przepraszam, że ci tak wszedłem brutalnie w słowo, swoim nieokiełznanym, nieokrzesanym, chamskim kaszlem, ale tak? Znudziło cię? No, powiem tak, no cała ta... Idea rozwalania zombiaków gitarą elektryczną mi się bardzo podoba, ale poziom tej japońszczyzny, który tam jest, no, przeszkadza mi strasznie. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, nie jestem jakimś przeciwnikiem gier japońskich, bardzo niektóre gry japońskie lubię. No ale tutaj to już... Poziom, ale ja się nie do końca zgodzę, że tam było, że ten poziom japońszczyzny no, tam był aż taki wysoki. Mi się... japońszczyzna. Nie, no co ty, nie przesadzaj. W jakim aspekcie? Ale w czym? No w takim, że biegasz jakimś kolesiem w gaciach damskich, no. Ale to przecież sobie możesz jego, że tak powiem, wybrać, nie? To no nie tak, jesteś no i właśnie możesz w takim japońskim stylu zrobić z takiego typa, który wygląda jak Rambo geja, no. No nie, ale to w sumie, nie, ja się nie do końca jednak z tym zgodzę, bo mi się wydaje, że to bardziej, wiesz, taki japoński styl, czy ten poziom japońszczyzny to by był, jakby to było w taki, nie wiem, masz jakieś tam Tekeny na przykład, no. Czy wiesz, nie wiem, Final Fantasy, nie? Final Fantasy lubię na przykład. A no tak, ale tam masz właśnie stary, wysoki poziom japońszczyzny, w tym sensie, że dzieci z wąsami. No tak, tutaj nie masz dzieci z wąsami, ale tu masz staruszków, którzy władają zombiakami, czy tam robią konszachty jakieś, wiesz, no. Nie, jakie konszachty, stary, przyznaj się, nie grałem. Grałem, Dla mnie to jest, ta gra to jest bzdura po prostu. No jak widziałem w centrum handlowym dom, tam całe miasteczko z Dzikiego Zachodu, no to już odpłynąłem. No ale to była restauracja stara. Nie, no jasne, no. No to Stany Zjednoczone, no to nie, to nie Japończycy są chorzy, to Amerykanie, przepraszam. Ale nie, mi się w którymś momencie przestała ta gra podobać, jak tam była taka grupka, która grasowała na takim patio. Oni jeździli, wiesz, tym jeepem, nie wiem, czy kojarzysz, czy pamiętasz? Pamiętam, świetna scena. To byli goście tacy zbiegowie chyba z więzienia, z biedzy, z więzienia. I pamiętam, że ja ich rozwaliłem, bo to naprawdę z wielkim trudem i zdobywała się taką super broń, która tam przy pierwszym sejwowaniu ci znikała. A później, stary, niestety okazało się, że oni się zrespawnowali po jakimś czasie. I to mnie ostro wkurzyło i doszedłem do wniosku, że nie będę więcej grał w tą grę. No i tam oprócz tego, wiesz, no miałeś tylko jeden save, nie? Więc to też było takie upierdliwe, a masa zadań wymagała od ciebie zmieszczenia, miałeś określony czas na wykonanie danego zadania. I na przykład było tak, że jeśli w danym czasie tego zadania nie wykonałeś, no to przykro mi, gra się kończyła dla ciebie, bo już nie miałeś możliwości przejścia gry. I w tym momencie jedynym lekarstwem było albo wczytanie tego save'a i próba rzeczywiście przejścia tego motywu, albo po prostu gra od początku. Ewentualnie rozwiązaniem oczywiście granie w tą grę z opisem. Xbox 360, konsola, na której ukazał się właśnie wspominany dzisiaj Avatar między innymi i oczywiście Dead Rising, ma już 4 lata, Maćku. Owszem. Masz tego świadomość? Mam, no jak słyszę, jak się uruchamia, to właśnie się zachowuje jak komputer 4-letni, albo powiem więcej, jak cała serwerownia komputerów 4-letnich. Ale ona się tak zawsze niestety zachowywała. No właśnie, i to jest ten minus konsoli, którą tak naprawdę bardzo lubię i no w sumie poza tym czymś, co się nazywa D-pad, to uważam, że genialny mają kontroler i gry działają fajnie i w sumie wszystko jest okej, okay, ale no obecnie bym kupił PlayStation, no. Tak bym powiedział. Po 4 latach bym kupił PlayStation, mimo że to, co mnie przyciągnęło do Xboxa, to się nie zmieniło. Mnie przyciągnęło to, chociaż może się zmieniło trochę. Ja gram na PlayStation 2 i byłem strasznie zakochany w Sony i PlayStation, można powiedzieć, że byłem fanboyem. No i w pewnym momencie już miałem tam tych gier na PlayStation 50 czy 60 i okazało się, że większość z nich to sequele. No i w tym momencie pojawił się Xbox, prawda? Pojawiło się Halo 1, Halo 2, zupełne nowości, Project Gotham Racing i taki byłem w szoku, nie? Ale to ty tego pierwszego, mówisz o pierwszym Xboxie. O pierwszym Xboxie i dla mnie... To pierwszego Xboxa też miałeś? Miałem, oczywiście. Nawet grałem na live'ie, można było jeszcze kartą kredytową płacić. No, były piękne czasy, ale nie można było z tego zrezygnować. No i potem jakby dla mnie... A to się nie zmieniło akurat. Dla mnie naturalną jakby metodą... metodą, czy naturalnym przejściem w następną generację, no to był zakup Xboxa 360 i pamiętam, jak wyszła 360, ja miałem jeszcze starego Xboxa. A kiedy kupiłeś, że wejdę ci tak w słowo znowu, kiedy kupiłeś Xboxa 360, w sensie, bo wiemy, że Xbox w ogóle do Polski trafił z rocznym opóźnieniem. No, ja kupiłem w zeszłym roku. No, to masz tylko 2 lata Xboxa. No. Ale wiesz, ja nie grałem. Słabiutko, no. Ja kupiłem stary chyba 3 miesiące po tym, jak w Polsce zadebiutował Xbox. No i co? No i się ugryzłem w język, bo stary, jak podłączyłem Xboxa, pamiętam do... No i miałeś 6 gier, z tego co pamiętam, czy coś takiego. Nie, już akurat były Gearsy wtedy. Bo Xbox stary jakby pojawił się na świecie. Było tak, że był ten Project Dark Zero czy coś takiego. Ale to było stary na starcie i no. To było na starcie światowym, a start polski był rok później, więc start polski Xboxa odbył się tak mniej więcej chyba 3 czy 4 miesiące przed premierą, przepraszam, 3 czy 4 miesiące po premierze? Nie, jakoś po tak. Premierze. No w każdym razie w okolicach premiery Gears of War. No to już miałeś... Także dla mnie tym tytułem startowym był Gears of War, ale muszę ci powiedzieć, że ja też właśnie byłem posiadaczem PlayStation 2. I w ogóle też byłem zafascynowany tą konsolą i pamiętam, że mimo, że już, wiesz, był Xbox i były, że tak powiem, Gearsy, bo ja nie kupiłem go od razu, tak a propos, nie kupiłem go w momencie, kiedy były Gearsy, kiedy się one pojawiły, tylko trochę później, tak już tak właśnie 3 czy 4 miesiące później. I pamiętam, że jakoś te Gearsy nawet nie robiły na mnie takiego wrażenia, wiesz, nie miałem takiej potrzeby, żeby się przerzucać z PlayStation 2, bo i tak byłem bardziej pecetowym graczem, grałem wtedy w jedną grę, która się nazywała World of Warcraft. No to byłeś multiplatformowym graczem i multigrowym. Tak, i powiem ci, że byłem w ogóle, bardzo mi się podobały, wiesz, gry na PlayStation 2, typu na przykład Shadow of the Colossus z strzelkami, jakoś tak nie, do Xboxa nic mnie specjalnie nie przyciągało, no, a sama grafika w Gearsach nie robiła na mnie takiego wrażenia, o Jezu, muszę to kupić, bo to jest najlepsza gra, w jaką będę grał, nie? I kupiłem tak naprawdę Xboxa za namową kumpla, dopiero później, także już trochę go mam. Znaczy w sumie to tamtego już nie mam, nie, bo go sprzedałem potem. No ja kupiłem Xboxa właśnie z takiego, no jakby naturalnego podejścia, typu miałem Xboxa pierwszego, strasznie mi się podobało, strasznie mi się podobał Xbox Live, ten jest jeszcze lepszy, będę płacił, będzie świetnie, nie? Zagram sobie w te super wszystkie gry, w Halo 3 i tak dalej. No i zagrałem w te gry, zagrałem w te wszystkie hity. I się rozczarowałem. I okazało się, że są to świetne gry i naprawdę dostarczają mnóstwo rozrywki i wychodzą naprawdę piękne gry na Xboxa i Microsoft, no jakby z firmy, która nie miała no żadnego udziału w rynku przy jakby launchu pierwszego swojego Xboxa, no wyrosła na, powiedzmy, no jakąś znaczącą, liczącą się bardzo tam firmę w branży, ale w tym momencie okazuje się właśnie, że plan Sony zaczyna powoli działać i powoli okazuje no się, że te studia, które oni przy sobie zatrzymali, typu Naughty Dog, zaczynają wypuszczać gry, których nigdzie indziej nie ma. Nie dlatego, że Xbox by tego nie pociągnął, bo może i by pociągnął, jakby to dobrze napisać i dobrze zoptymalizować kod, nie? Tylko po prostu panowie z Microsoftu nie postawili na elitarność i na taką... No właśnie, i to jest rzecz, wiesz, to jest takie... Ja chcę sobie zagrać w Uncharted, ja chcę sobie zagrać w Heavy Raina, w God of War, a no tego nie będę miał na Xboxie, ale będę miał na PS3, Jezu, Modern Warfare 2 i tak dalej, wiesz, i te wszystkie gry są, no dobra, nie będę miał Splinter Cella, ale to sobie mogę kupić Splinter Cella na Xboxa, to jest jedna gra. Mhm. Na tej zasadzie. Nie, ale Splinter, mówisz Splinter Cell Conviction. No tak, oczywiście. Mhm. No i będzie też na peceta, jak... O, no jak ja jestem pecetowym. Nie, ty znowu masz. Nie, ja ci muszę powiedzieć, że też chyba podnosiłem kiedyś ten argument, że rzeczywiście te ekskluzywy na PlayStation 3, no to są po prostu takie ekskluzywy, że Xbox coś się po prostu chowa. No, wiesz... Wipeout tak, na przykład. Tak, nie wiem, dla mnie Wipeout jest grą, w ogóle ja jestem wielkim fanem od Wipeouta pierwszego, tego, który się chyba Wipeout 90... Nie, on się po prostu Wipeout nazywał, bo Wipeout 95 to chyba późniejsza była wersja. I po prostu, no, Wipeout był grą dla mnie kultową i jak dzisiaj gram w Wipeouta, czy to HD, czy to właśnie teraz ostatnio kupiłem sobie tego Wipeout HD Fury, ten dodatek. No tak. Po prostu niesamowita gierka. Wiesz, no... Według mnie nie można, Microsoft popełnił błąd, nie mógł zrezygnować, nie można rezygnować ze wszystkich ekskluzywów. Mają Halo i Halo jest naprawdę fajną grą, ja bardzo lubię tą grę. I uważam, że to jest taki odpowiednik, no nie wiem, Counter-Strike'a, jeżeli chodzi o tryb multi na konsolach, czy tak samo jak Modern Warfare. W takiej kwestii popularności i tego... No tak, w kwestii popularności pewnie tak, tylko widzisz, a propos Halo, to jest, ja się zgadzam, że to jest świetna gra i to jest, znaczy bardzo dobry, to jest naprawdę świetny tytuł, warto w niego zagrać, ale też z drugiej strony, czy nie masz takiego wrażenia, że nawet te ekskluzywy, które są na Xboxa, to są takie... Hamburgeros. No, w sensie, że Halo 3 to jest... Ale nie, nawet zwróć uwagę na Halo 3. Wiesz, te wszystkie reklamówki, które były. Takie, one są takie monumentalne. Jakbyś oglądał kolejny film amerykański o II wojnie światowej, który mówi mniej więcej takim głosem: nosi dzielni chłopcy, giną na froncie. No tak, ale to jest, wiesz, to jest gra na rynek amerykański, a nie na rynek... No zgadza się, ale wiesz, jak spojrzysz z kolei na PlayStation 3, na przykład na te Killzone'y, to te gry są brudne. Na przykład Killzone ma taką brudną grafikę. grafikę. A Halo 3 ma taki no przepraszam za określenie, ale jednak ten kombinezon tego Master Chiefa się tak świeci jak psu jaja. Wiesz, ale mi na przykład Killzone nie podoba się i nigdy się nie podobał. Pierwsza część to był totalny, moim zdaniem pierwsza część to było totalny G. Pamiętam, że... grałem, no strasznie mnie rozczarowała, no. To była moja w ogóle pierwsza gra FPS na konsoli, dlatego że ja kupiłem tego Killzone 2 na PlayStation 2. Nie mów, i pamiętam, że kupiłeś go razem z konsolą. Nie. I pamiętam, że słuchaj, ja już w ogóle kupiłem długo po premierze. I pamiętam, że takie były mega pozytywne w ogóle wypowiedzi o tym Killzone, przynajmniej w Polsce, bo to była gra Sony. Tak, no, wszyscy... w Polsce to Killzone był tak zwany Halo Killer, nie? Pamiętam, tak, tylko że jak warto... się pojawiał taki termin. No ja już akurat tego nie pamiętam, ale pamiętam, że później z czasem, jak właśnie już nabyłem tego Killzone'a na PlayStation 2 i zacząłem patrzeć na recenzje na zachodzie, to one były jednak wyraźnie niższe, na przykład od recenzji Halo. No bo Halo była świetną grą, no to... no tutaj nie ma co za dużo na ten temat dyskutować. Mi się wydaje, że po prostu warto jest mieć obie konsole tak naprawdę, a jeżeli miałbym dlaczego teraz... nie całą trójkę? Nie wiem. A jeżeli ktoś teraz się decyduje, nie ma żadnej konsoli, no to ja bym teraz kupował PlayStation 3. Sony nie wali klientów, że tak powiem, i nie każe sobie płacić za korzystanie z Facebooka. Zresztą zauważyłem, że jedyną fajną opcją, jaką oferuje Live z Facebookiem, tak naprawdę, to nie jest tam przeglądanie fotek i tak dalej, no to jest chyba wyszukiwanie tych swoich znajomych, a nie ma tego, co miało być, czyli powiadamianie z gry, że prawda, gram w to i w to na Facebooku, czy wrzucanie jakichś screenów z gry, to miało być. To była ta opcja, która powodowała u mnie opad szczeny, że będę mógł sobie wcisnąć ten guide button, zrobić screenshot i wrzucić na Facebooka, patrzcie, gram teraz w Avatara, frajerzy, nie? Na przykład. No tak, ale czy nie masz... Nie ma. A na PlayStation to jest, no już dostaję spam, prawda, od wszystkich znajomych, że trofeum zdobyłem z tego, trofeum zdobyłem z tamtego i tak dalej. No to ciekawe. A nie masz takiego wrażenia, że w ogóle taka mała dygresja na temat tych wszystkich, wiesz, Facebooków, Twitterów i tak dalej, że... Czy, bo ja się, nie wiem, może ja jestem już stary, ale ja się już w tym zaczynam gubić. I tak się zastanawiam, jaki to ma w ogóle sens, żebym na Twitterze, wiesz, spamował swoich kumpli czy swoich znajomych, że właśnie skończyłem jakąś grę, czy właśnie gram w coś na PlayStation 3. Jaki to ma sens poza tym, że wiesz, że producent zarówno pewnie PlayStation, jak i... Znaczy, producent PlayStation liczy, że to się wpłynie pewnie na popularyzowanie tej konsoli, prawda? Bo no tak. Znajomi, którzy... Wiesz, jaki to ma sens? To ma taki sam sens jak bieganie przed monitorem przy użyciu Wii, nie? To nie ma tak naprawdę żadnego sensu, tylko no albo można z tym walczyć i można też udawać, że tego nie ma, albo można się z tym pogodzić i starać się jakoś normalnie z tego korzystać. Nie ukrywajmy, no chyba się ze mną zgodzisz, że granie na konsolach typu PlayStation 2 i Xbox, czy nawet PlayStation 1, to w tym graniu na takiej konsoli było najfajniejsze to, że się siedziało z tym kolegą obok na kanapie i on miał też pada w ręku i się z nim rywalizowało twarzą w twarz. A teraz tego nie ma, teraz sobie odpalasz PlayStation Network i grasz z kolegą i się z nim w ogóle nie widujesz. I dlatego masz Facebooka, bo kolega jak nie gra, to nie zadzwonisz do niego i mu nie powiesz, ej stary, ale była akcja w grze i tak dalej, spotkajmy się, tylko on wejdzie sobie na Facebooka i przeczyta, o, Jules zdobył trofeum, to teraz czas mu... No dobra, czyli generalnie temat 4 lata Xboxa 360 możemy zamknąć. Jakaś konkluzja na koniec? Konkluzja, mam nadzieję, że będą mieli po prostu w przyszłości lepsze ekskluzywy, no bo zdobywają teraz, prawda, DLC. To jest niezłe posunięcie z tym Grand Theft Auto. Niezłe posunięcie było z tym Rock Bandem, The Beatles i tak dalej. Ale to jest takie posunięcie na miesiąc, na dwa, wiesz, a potem się okazuje, że... No właśnie, bo... No... Uncharted 2, które jest świetną grą, ale przecież wyszło Infamous i to nie była jakaś tam mega wybitna gra, a i tak zbierała niesamowite recenzje i wszyscy się nią podniecali, bo okazało się, że w porównaniu z multiplatformowym tym prototypem, no to ta gra ma coś do zaoferowania więcej niż głupią łódkę po prostu, no. Znaczy no Infamous była, mi się bardzo podobał Infamous, to była jedna z na pewno lepszych gier na PlayStation 3, ale chciałem tutaj cię zapytać o coś i właśnie zapomniałem w tej chwili. A, już wiem o co, bo powiedziałeś o tym DLC właśnie do GTA 4 na Xboxa 360. Microsoft zapłacił za to ogromne pieniądze i tak z perspektywy czasu, tam bodajże chyba było po 50 milionów dolarów za każdy z dodatek, nie? No. I takie moje pytanie jest, czy w ogóle było warto, wiesz, czy na przykład nie lepiej było tej kasy zainwestować w tytuły ekskluzywne, bo jeżeli dzisiaj ale wiesz, się na przykład... Ja mam wrażenie, że oni nie mają pomysłu na to, jakie mogliby tytuły ekskluzywne, bo jeżeli oni zrobią kolejny Project Gotham Racing albo kolejną Forcę, mhm. wiesz, oni mają tak, oni mają tytuł ekskluzywny, który jest odpowiedzią na inny tytuł z Sony, rozumiesz? No właśnie, to jest przykre, słuchaj, to jest znowu ciekawy wniosek, ludzie, nie? Ludzie bez wyobraźni po prostu. No tak, bo na przykład Halo było odpowiedzią de facto na Killzone'a. No tutaj to akurat... Czy nie, czy odwrotnie? No, Wyszło, stary, moje fanbojstwo. Teraz się będę jechać, nie wycinek, bo to jest przyczynek... No nie wydno, stary, ale to wyszło, przyczynek... tak, że to jest... jestem fanbojem Sony, stary. Będą cię jechać teraz. A to nie, nie jesteśmy fanbojami. Nie, dobra. No, czyli generalnie, no właśnie, nie, to na pewno z tym się wypada zgodzić, nie? Co powiedziałeś, że odnośnie tego, że nie mają pomysłu na DLC. Już chcę mówić na DLC, tylko na... Ekskluzywy, tak. No nie mają... Słuchaj, jak teraz popatrzyłem na to, na ten cały Facebook i tak dalej, dotarło do mnie, że nie mają pomysłu tak naprawdę na nic obecnie. Ale zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, że a bardzo dużo... A temu się podniecałem tym, więc w sumie... No właśnie, ale zwróć uwagę jeszcze na jeden ciekawy motyw, że te wszystkie ekskluzywy, które są... znaczy, te, może nie wszystkie, ale bardzo dużo ekskluzywów, które wychodzi tylko na PlayStation 3, to są zupełnie nowe marki, bo Infamous to tak naprawdę jest to nowa marka. Big Planet, z tych ostatnich, nawet Uncharted przecież, to jest zupełnie nowa marka, tak samo jak mieli Crash Bandicoot na PlayStation 1, nie? Mhm. I co, i Sega nie miała Crasha. No właśnie, a Microsoft woli wydać te 50 milionów dolarów w DLC do GTA 4, zamiast na przykład zainwestować w zupełnie nowe marki, które być może się sprzedadzą, być może nie, ale jeżeli dzisiaj jakby dowiadujemy się, że około 40 milionów dolarów była taka informacja, kosztował Call of Duty 4, Call of Duty Modern Warfare 2, przepraszam, to wiesz, 100 milionów dolarów można by było 3 naprawdę, 40 milionów i to jest gra multiplatformowa, bo to jest gra, która się ukazała wszędzie. Natomiast zakładając, że mielibyśmy około 30 milionów dolarów na każdy taki ekskluzywny tytuł, no to moim zdaniem mogłoby wyjść wiesz, coś... Ja myślę, że oni po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mieli na to zupełnie pomysłu, nie wiedzieli jaką grę mogliby zrobić. Pojawiło się GTA. Pojawiła się opcja w poprzednim Xboxie, że GTA pojawia się na platformie Microsoftu i pomyśleli sobie tak, to jest marka, stary GTA zawsze się sprzeda, choćby nie wiadomo co tam było w tej grze, to ta gra pójdzie. Co z biznesowego punktu widzenia, przy braku jakiegokolwiek pomysłu, no to się opłacało po prostu odkupić od nich DLC na wyłączność, nie? Na jakiś tam czas. No dobra, to na koniec jeszcze tylko jedno pytanie, które mi teraz tak przyszło do głowy odnośnie tego Xboxa. Jak myślisz, kiedy powstanie nowy Xbox 300? Znaczy, to będzie, nie wiem, 720 może będzie, albo w ogóle będzie miał Xbox 3. Jeżeli ta konsola miałaby, że tak powiem, zmiażdżyć PlayStation i Sony, to powinna się pojawić w przyszłym roku, ale się nie pojawi. Na to w ogóle nie liczę. Pojawi się Natal, a może się nie pojawi. Nie wiem, kiedy się pojawi tak naprawdę. Teraz to jest bardzo ciężko powiedzieć i tak naprawdę to od tego, kiedy ona się pojawi, naprawdę wiele zależy, bo jeżeli pojawi się za późno, to będzie nowe PlayStation, a nie daj Boże pojawią się nowe technologie, lepsze, szybsze łącza i wejdzie on live. I wtedy... No wtedy też będzie w ogóle dramat, ale... Bo wtedy w Stanach nikt nie kupi Xboxa, bo wszyscy będą mieli łącze, które pociągnie, że tak powiem, on live. I, no tak. I co? I po co ci Xbox? Po co ci wiatrak, prawda? Ale wtedy ci nawet PlayStation nie jest tak naprawdę potrzebny. Dokładnie, stary, i wtedy wszyscy przegrają. Nie, ja myślę, że wtedy wygrają tak naprawdę producenci gier, no. Producenci gier i gracze tak naprawdę. A właśnie nie wiem, czy gracze wygrają, wiesz, bo to jest, wydaje mi się, temat na osobną dyskusję, bo taki on live to sobie łatwo wyobrazić, wiesz, taką sytuację, jak masz z TPS-a na przykład w Polsce. Znaczy może nie teraz, ale jak miałeś, wiesz, parę lat temu, nie? Bo teraz to wydaje mi się, że chyba aż tak źle już to TPS-a nie jest, ale parę lat temu to TPS-a rzeczywiście no masakryczne tutaj rządził i dzielił. Medal of Honor powraca. Powraca, tak. Będzie Medal of Honor z Murzynem z brodą. Nie, on, dlaczego? On nie jest, po pierwsze, Maćku, afroamerykaninem, to po pierwsze. Barackiem Obamą. A po drugie, nie, on jest naprawdę czarny? Tak, no to taki czarny. No właśnie. Czarny jak smoła. Czarny jak smoła, ale jak ci się podoba sam pomysł, że po pierwsze, że Medal of Honor wraca i po drugie wraca, że tak powiem, już w zmienionej formie, czyli będziemy mieli grę w czasach współczesnych. No powiem tak, nie podoba mi się zupełnie. Uważam to za głupotę, płyciznę. A dlaczego? I wiem, że ta gra będzie słaba. Po prostu. Ale czemu? Pojawia się, gra będzie się toczyła w Afganistanie. I co ja sobie myślę? Call of Duty. Gra będzie z Murzynem. Co ja sobie myślę? Call of Duty. Gra będzie nazywała się Medal of Honor, co ja sobie myślę, Call of Duty, ale jakby ta sama gra była w Afganistanie, była z tym samym Murzynem, a nazywała się, załóżmy, Killing Arabs albo coś takiego, no. No. Cokolwiek innego, ale żeby to było nowe IP, to ja sobie pomyślał, no, Electronic Arts chce teraz powalczyć z Call of Duty, robią nową grę. Bo sorry, po ostatnich tytułach z cyklu Medal of Honor, to... Trzeba być, no nie wiem, no to tak jak z tym Shiftem, wiesz, Shift miał tak wszystkim dokopać i tak dalej, a było trochę zadymy tam, ktoś popisał o nim i już nikt nie pamięta. I tak wszyscy kupili Forza. No tak, tylko że w przypadku Medal of Honor, wiesz, ja jestem zwolennikiem takiej chyba dość karkołomnej tezy, że ten Medal of Honor Airborne był, wbrew pozorom, nie był taką złą grą. To znaczy tam ten pomysł z końcówką, czyli z tymi takimi Uber żołnierzami, nie? Którzy chodzili z tymi M40 chyba, tak? Z tymi takimi potężnymi karabinami i rzeczywiście, wiesz, pruli do wszystkiego i można było ich zabić strzelając im chyba 6 headshotów. No, stary, zależy ile masz w głowie, nie? Jak kula ci przeleci przez pustą czachę, no to... No ale w każdym razie, wiesz, no sporo było rzeczywiście tego, znaczy mi się generalnie podobał Airborne i mimo, że on miał swoje wady i, ale to co, wolałbyś na przykład, żeby Medal of Honor w ogóle była serią pogrzebaną, czy wolałbyś, żeby na przykład powstał Medal of Honor? Dla mnie Medal of Honor to jest Medal of Honor Allied Assault, to jest Omaha Beach, którą zerżnęła Activision i dało w Call of Duty. Dokładnie. Po prostu... Kochane dzieci, no nie robi się tak, no nie robi się, no wolałbym, stary, żeby zrobili taki zabieg, jak zrobiło Sony z God of War Collection i zrobili remake Medal of Honor Allied Assault w HD. No tak, ale nie, ja bym nie... to docenił, a robimy nową grę, zróbmy nowe IP. Przykład Mirror's Edge, Dead Space pokazał, że to naprawdę ma szansę się sprzedać i jeżeli oni to dobrze rozreklamują. Poza tym cały ten pomysł z Afganistanem to jest w ogóle, to jest bieda jakaś, to jest tak biedne. Strasz. No tak, ale czy nie, wiesz, mówisz o tym, że tak powiem Medal of Honor Allied Assault, prawda, to była ta pierwsza część i ona była, i to jest prawda, dopiero później było Call of Duty, jakby Medal of Honor podłożył podwaliny pod, wiesz, tego jako... typu, jak to się mówi, filmowość, nie, dlatego, że to była gra, która ona tam się dość mocno inspirowała no, szeregowcem Ryanem, nie ukrywaj. Podobno tam współpracował z nimi przy tym, także... Wiesz, to jest tak, że jak ja zagrałem w Call of Duty 1, to ja myślałem, że to jest kontynuacja Medal of Honor na początku. Gra ja muszę ci powiedzieć, że muszę ci powiedzieć, że mi się w ogóle Call of Duty na początku nie podobało. Pierwsze Call of Duty nie zrobiło na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. Ja byłem bardzo długo fanem, jakby zdeklarowanym fanem Medal of Honor i nawet później, jak chyba wyszło Call of Duty 2, które było grą, wiesz, mocno nastawiono na multi i ten multi tam podobno ostro wymiatał. Wydaje mi się, że chyba nawet telekomunikacja miała takie promocje, że do z pakietów Neostradą... Tak, było coś takiego. Było. Tak, rozdawali Call of Duty. To też do mnie jakoś niespecjalnie przemawiało i cały czas byłem, wiesz, tym fanem Medal of Honor, później trochę Battlefielda, to pamiętam, to była też taka seria, która mi się strasznie podobała. No to jest, o, właśnie, i to jest kolejna rzecz, że spekuluje się, że za grę ma odpowiadać studio DICE, która jest odpowiedzialna za Battlefielda, co dla mnie... Tak, oni mają pomagać, że tak powiem, w multi, nie? Chyba. Dobra, no i to jest... No nie, no dla mnie to jest jakieś nieporozumienie po prostu. Ja jestem fanem Battlefielda, grałem w klanie, w BFA 1942, w Wietnam, w dwójkę, w tego futurystycznego. Ja grałem na stary też, tego pierwszego, co mówisz, 1942 i Wietnam, moim zdaniem Wietnam najlepszy był. Jeździliśmy na turnieje europejskie i tak dalej i było naprawdę fajnie. Jeździłeś na turnieje europejskie? Dokładnie, nawet miałem Open Cupa na Clanbase. Ale gdzie, do Niemiec? Nie, no... Do Niemiec bym w życiu nie pojechał. Rumunia, Azerbejdżan. Dokładnie, no to się wybiera kraje, które są nam bliskie. Zdradzieckie, aczkolwiek bliskie. I byłem fanem tej gry i jestem i uważam, że no, strzelanina multi Battlefield jak najbardziej. Ale czy to jest pomysł na kolejną grę, czy oni... Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzić, bo no. Moja teza jest taka. Wszystkie te Battlefieldy są takie same. I tak no naprawdę właśnie, niczym się nie różnią. Ale właśnie teraz powiedziałeś o tym Battlefieldzie i to mi tak znowu otworzyło pewną furtkę, bo ostatnio czytałem wypowiedź jednego z twórców, twórców czy gościa z Electronic Arts. Nie chcę teraz skłamać, którego nie pamiętam, myślę, że nie ma czasu, żeby teraz tego szukać. Fronek Kimono. Słucham? Fronek Kimono. Nie, już wiem, to był szef Electronic Arts. Ten gość się nazywa, słuchaj... No nieważne. No nie mogę znaleźć tutaj, widzę, bo już znalazłem ten o, John Ricitello. I on mówi o tym, że właśnie dzięki temu, że Modern Warfare, znaczy, że generalnie będą te dwie gry, Medal of Honor i Bad Company 2 i to będą gry, które sprawią, że oni pokonają Modern Warfare 2. I ja powiem szczerze, jak coś takiego czytam, to kręcę nosem, dlatego że multi w Modern Warfare 2 jest kompletnie inne, Medal of Honor tak naprawdę musi się odbudować, a Bad Company 2 to jest zupełnie inny multiplayer niż czy w ogóle ten w Battlefieldach i myślę, że się ze mną zgodzisz, to jest zupełnie inny multiplayer niż multiplayer w Modern Warfare w serii. W Battlefieldach masz duże przestrzenie, jest wolniej, jest ta rozgrywka, wiesz, taka bym nawet powiedział bardziej taktyczna. To jest gra, która jest technicznie trudniejsza od Counter-Strike'a tam. No nie no, to jest gra techniczna, to jest gra dla ludzi, którzy się zajmują graniem online, tak naprawdę tam jak wejdzie z marszu, to generalnie się ginie non-stop, tak naprawdę. Ale to może ty mówisz o tych poprzednich, a grałeś w Bad Company? Grałem, no. Bo ja grałem, słuchaj, w Bad Company na konsoli i jakoś no, ja w sumie... Wygrywałem. W tym momencie to ja też mówię o tych pecetowych, nie? Bo... Właśnie. Ale no powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli DICE ma być odpowiedzialne za multiplayer, no to dobra, no to już wiadomo, że nic odkrywczego nie będzie, tak naprawdę, nic nowego nie wymyślą. Specjalnie, będzie tryb Conquest, który nazwą Domination. No właśnie, czy nie będzie wiesz czegoś takiego, że po prostu przerzucą na Medal of Honor te tryby, czy powiedzmy te rzeczy, które są w Bad Company? No, myślę, że tak będzie. Jeśli chodzi o tryb wieloosobowy oczywiście, wiesz, większe mapy. A w singlu, no to ja, sorry, ale nie wierzę, żeby DICE nawet jakby miało coś tam pomóc, czy być odpowiedzialne za singla, no to żeby to było dobre, no. To jest firma, która robi gry online, no, która zrobiła Battlefield Heroes i to jest esencja tego gameplayu, to jest wszystko, co powinno być w tej grze i jest to darmowe, no. Serwis poligamia.pl zorganizował razem, znaczy właściwie to chyba Agora jako właściciel. Agora i Sony. Tak, zorganizował konkurs Sony na polski dubbing do gry, która się nazywa... God of War 3. God of War 3. God ostatnio War. Czytałem, że ktoś się śmiał, że ktoś mówi God. Oh my God. Nie mówi się tak? Oh my gosh. Oh my gosh. A mówi się Gash of War. Nie. No dobra, w każdym razie szukają rzeczywiście wśród graczy jakiegoś talentu na miarę Jarosława Boberka. I generalnie jest taka możliwość, że jeśli ktoś naprawdę oni tam w ogóle podają, znaczy żeby wziąć udział w tym konkursie trzeba przeczytać kilka kwestii i jeżeli te kwestie będą przeczytane naprawdę świetnie, to jest szansa i się spodobają przede wszystkim Jarosławowi Boberkowi według mnie. Tak, bo on tam występuje chyba, być może on jest, słuchaj, jakimś... Znaczy nie wiem, czy on właśnie nie jest jakimś... Tak zwanym supervisorem. Bardzo możliwe, może jest jakimś... Znaczy bo nie ryzykowałbym chyba stwierdzenia, że jest realizatorem dźwięku czy reżyserem, chociaż kto wie, może i jest, dlatego że akurat Jarosław Boberek świetnie zebrał recenzję za Uncharted 2. Nie wiedzieć czemu. Nie, on dobrze podłożył, muszę ci powiedzieć, wiesz, byłem zaskoczony nawet, także mi akurat na mnie zrobił dość pozytywne wrażenie. W każdym bądź razie... no i co? No i szukają rzeczywiście, jest taka możliwość, że jeśli ten głos się spodoba i jeśli ten gracz weźmie udział w tym konkursie i rzeczywiście się spodoba, no to ma szansę, że podłoży, jego głos znajdzie się w grze God of War 3. No i tak, no, jest taki konkurs. Słyszałem, że wziąłeś udział, Maćku, w tym konkursie. Tak, podpisałem się o owieczka. O owieczka Betty. Betty. Tak. Nie. Konkurs mi się podoba i pomysł jest fajny, ale wykonanie. Ja się obawiam tego, że... Znaczy obawiałem się tego w sumie, że tak naprawdę mało graczy weźmie w tym udział. No dlatego, i w sumie że... mało graczy wzięło w tym udział. No właśnie, mało graczy, wiesz, gdyby to był konkurs taki, nie wiem, wygraj pakiet gier od jakiegoś tam wydawcy czy coś, no to pewnie by masa ludzi w to wzięła. Ale wiesz, nie o to chodzi. Mi się wydaje, że chodzi o to, że ludzie musieli się jednak ujawnić, nie? I ciężko jest komuś przed kamerę wyjść i się obnażyć. No co... Bo może nie tyle obnażyć, się ale... śmiać i tak dalej. Ale na przykład wystawić się... No właśnie, albo wystawić się na przykład, wiesz, na... No, dokładnie to, co mówisz, że wiesz, będziesz obśmiany czy coś, nie? To też może... Nie wiedzieć czemu w ogóle. No właśnie. I generalnie no poziom nie jest za wysoki tego, co tam ludzie wrzucili. Mhm. Nie krytykujemy, doceniamy odwagę. Więc może przejdźmy dalej, bo w sumie no smutno się zrobi. Ty nie chciałbyś wystąpić w tym konkursie, ale zachęcamy was w ogóle, bo ten konkurs trwa do 10, wydaje mi się, więc mam nadzieję, że przed 10 ten podcast się ukaże, więc zachęcamy do wzięcia udziału. O, w studiu PRL-u będą nagrywali to. No właśnie, to ciekawa nazwa. Ja na początku myślałem, że to może chodzi, że to jest w studiu Polskiego Radia, nie? Polskie jak... Radio Life, ja tam pracowałem, a chyba, tu tam geje pracują. Nikt się tam... Może chodzi stary Polskiego Radia Ludowego. Nie, naprawdę. Tak zaufajcie mi, nie idźcie tam. Nie rezerwujcie sobie czasu. Dobra, kończymy ten temat. Maćku, ostatnio obserwując twojego Facebooka... Tak. Zauważyłem, że grasz w Mass Effecta pierwszego. Oczywiście, że gram. To już moje trzecie podejście do gry. Poprzednie dwa były nieudane. A dlaczego? Nie mogłem się wkręcić w ogóle w to. Płyta nie działała. Nie, płyta działała, wiesz, odpalałem grę i tak... Wiesz, wyobraź sobie taką scenę, że masz spaghetti obok i pada i ja zawsze wybieram spaghetti. Nie byłem w stanie się po prostu wkręcić w tą całą historię i tak chyba poleciałem nie na tą planetę co trzeba i tak było za nudno trochę. No ale generalnie teraz mi się bardzo podoba i muszę powiedzieć, że po tak 5-6 godzinach... No to mało to tak naprawdę 5-6 godzin. To jeszcze chyba z tej stacji nie opuściłeś, tak? Tej takiej, gdzie ta cała rada galaktyczna... Ja to już po połowę gry przeszedłem. Tak prędko. To jak, to 5-6 godzin? Omijam wszystkie poboczne questy. No dobra, a generalnie, no właśnie, czyli chciałem tak, bo specjalnie mówię o tym Mass Effect 1, bo to przecież nie będziemy gadać o grze sprzed 10 lat, tylko chciałem, żebyśmy pogadali o Mass Effect 2. No i muszę ci powiedzieć, że dzięki temu, że gram w tą jedynkę i mi się spodobała bardzo, to czekam na dwójkę teraz i czekam naprawdę bardzo i chyba kupię nawet w A mam do ciebie takie premiery. Pytanie. Słuchaj, bo mam do ciebie takie pytanie, bo Mass Effect, o ile ja się nie mylę, w wersji konsolowej, bo grasz na konsoli oczywiście. Bo w wersji konsolowej ta gra się ukazuje w wersji polskiej, ale z napisami. No i to jest super. Grasz w napisy? Masz włączone napisy polskie, czy grasz całkowitą angielską wersję? Nie, mam napisy... Właśnie chciałem się zapytać po niemiecku, aha. No nie. To to. Mam napisy i nie mogę ich wyłączyć chyba. No. Nie, bo mi się wydaje, że możesz, słuchaj, włączyć tylko jeżeli masz ustawione w no ja wiem, regionalnych. tak. Ale co mnie ciekawi, czy ten Wrex cały, bo wiadomo, prawda? Tak, Wrex, tak, kojarzę, że tam podobno nieźle mięsem rzucał. Bluzga strasznie, w wersji pecetowej, tej polskiej, która chyba CD Projekt ją robił. I takie moje pytanie z ciekawości jest właśnie, czy Mass Effect na konsoli, bo już nie pamiętam po prostu tego, wiesz, czy w tej wersji polskiej z polskim napisem też tak bluzga. Nie, na konsoli jest całkiem nieźle to przetłumaczone, ja zwracam na to uwagę, bo na konsoli nie jest odpowiedzialna za to CD Projekt, CD Projekt, tylko Microsoft. Mhm. Więc to jest, są zupełnie dwa różne tłumaczenia i generalnie gra się bardzo przyjemnie. No nie zauważyłem, żeby tam jakoś napisy przeszkadzały, nie? Bo może się pojawić taka sytuacja, że ci napisy przeszkadzają, a tutaj tego nie było. Także no generalnie gra spowodowała, że czekam teraz na dwójkę, czekam na to wszystko, co ma się pojawić. A nie boisz się tego, że Mass Effect 2 to będzie, tak jak niektórzy mówią, shooter i tak naprawdę strzelanka, a nie... Teraz właśnie trochę się tego boję, bo nie będzie tego medigelu, nie będzie przegrzewającej się broni, tylko jakaś tam amunicja do zdobywania, życie ci się będzie samo odnawiało, no... Z jednej strony jest to pójście w stronę strzelanin, a z drugiej strony jest to po prostu ustępstwo w kierunku graczy niedzielnych. Wiesz co? Wszyscy wiedzą, że amunicję trzeba zbierać i wszyscy wiedzą, że życie ci się samo odnawia, bo grali w Halo. No albo przecież nawet w Gears of War też masz, tak? Dokładnie. Także jeszcze nie wiem, czy to jest takie ustępstwo w stronę graczy niedzielnych. Nie wiem, bo musisz sobie jakby... graczy niedzielnych... Ja słyszałem, że ostatnio tego sformułowania graczy niedzielni używał facet, który chodzi w kocu i kołdrze. Nie znam, nie zadaję się z takimi ludźmi. Wiesz, generalnie tutaj pod słowem gracz... słowami... Konkurs! Gracz... Zróbmy konkurs. Jak ktoś zgadnie, o kim mowa, to coś dostanie. Dobra. Niemiecką wersję Mass Effecta 1. Nie, ale coś... Ale naprawdę. Wyślę niemiecką, oryginalną wersję Mass Effect 1 na Xboxa 360 dla osoby, która zgadnie. Ale zafoliowana? Zafoliowana nówka. No to ja bym na Allegro może wystawił, to może się zgłaszę do tego konkursu. Naprawdę, no jestem w stanie postawić komuś tą grę, że tak powiem. Ktoś, kto zgadnie niemieckiego Mass Effecta. Bo ja myślałem, słuchaj, że może ja wtedy bym coś musiał zasponsorować, bo coś tam bym mógł zasponsorować, na przykład z autografem, wiesz. No może być, słuchaj, podpisze się nam. Po niemiecku. Po niemiecku, stary. Po niemiecku się podpisze, z unautami, nad każdą linię. A słuchaj, a grałeś w Dragon Age'a? Nie grałem, ale zamierzam, właśnie jak skończę swoją... No właśnie, bo szkoda. Szkoda, bo widzisz, też na konsoli, rozumiem, będziesz no, grał. No oczywiście. Bo ta gra chyba chodzi nawet na Macu, wiesz, w wersji PC-towej. A wiesz, każda gra chodzi na Macu, tylko ja nie mam takiego Maca, żeby te gry odpalić. Aha, czyli masz takiego słabego? No jak kupię sobie MacBooka Pro, to sobie coś tam pogram może. No. Nie wiem, czy to się opłaca, stary, MacBooka Pro kupować. Opłaca się. Ale nie masz takiego wrażenia, znowu taką dygresję teraz zrobię na chwilę od tego Mass Effecta, że z tymi Macami to jest tak trochę jak z konsolami, że jak kupujesz normalnego peceta, to go składasz, masz różne problemy ze sterownikami, ale jest tak, niestety, że w którymś momencie, jak wszystko zagra, to masz takiego peceta, że mucha nie siada, a w przypadku Maców to jest jednak tak, że no tak trochę jak z konsolami, nie? Że kupujesz Maca i wiesz, jeżeli on się zepsuje, czy coś, ty sam w nim nic nie dłubiesz, wszystkie podzespoły są dobierane przez Apple'a tak naprawdę. Ale mi się to strasznie podoba, stary, że ja nic nie muszę... Ja w tym nic nie muszę dłubać i mam świadomość tego, że mam w kompie najlepszy RAM, najlepszy procesor, jaki tam sobie dobrali pod ten system. Wszystko jest skonfigurowane, odpalam, komputer działa super szybko. Jak chcę, to sobie zainstaluję Windowsa. Stary, jak instalujesz Windowsa na Macu w Bootcampie, to nawet nie musisz właśnie instalować sterowników, one się instalują same. Wszystko działa od razu, stary. Instalujesz normalnie XPK? Wszystko działa. No dobra, to w takim razie zaatakuję Maca z drugiej strony. No ale jednak ta cena jest wysoka. No jest wysoka, no i co? Ja na przykład jak kupowałem kompa i jakbym chciał kupić takiego kompa, jakiego sobie kupiłem sam, w sensie, że wiesz, sam dobierałem wszystkie podzespoły i też dobierałem podzespoły, no powiem tutaj najlepsze, to za podobnego, mniej więcej podobnej klasy Maca musiałbym zapłacić, tak średnio liczyłem, no dwa razy tyle. No tak, no ja ci powiem tak, komputer, to są komputery tak naprawdę dla profesjonalistów, nie do grania, do montażu, do robienia grafiki i ja się trochę tym zajmuję, trochę się zajmuję montowaniem dźwięku, nagrywaniem i generalnie dlatego postanowiłem, że tak powiem, się przerzucić na Maci. No jak już kupiłem sobie pierwszego, to potem kupiłem iPoda i tak się zaczęło i generalnie już mnie ta cena tak nie odstrasza, jakby widzę te inne plusy, które się potem pojawiają, nie? Że ja mam ten sam system, tą samą instalację od 2 lat i się nic nie dzieje. A ja mam stary też teraz instalację już od 2 lat i też mi się nic nie dzieje. A widzisz, ale ty nie odwiedzasz RedTube'a, a ja tak. I powiem ci więcej, i mam Windowsa Vista. Aha, a ja nie cierpię tego systemu. A powiedz, na tych Macach to jest 64-bitowe są systemy? Są, teraz jest w pełni 64-bitowy system. Ale wtedy nie było, że tak powiem, rok temu. No rok temu nie. A no widzisz, a ja kupowałem kompa, jak myślę tak, no może 2 lata to trochę skłamałem, ale tak myślę, że z 1,5 roku temu. I wtedy było albo tak, nie, właściwie 64-bitową aplikację. To, nie, trochę oszukałem, bo tak naprawdę to chyba 1,5 roku to nie mam. Trochę mniej. Wtedy tak były, rok temu też były 64 bity, ale nie wszystko, że tak powiem, działało w tym. A teraz jak kupisz sobie nowego Maca, to system odpala każdą aplikację w 64 bitach, nie? No bo generalnie, załóżmy rok temu, czy nawet 3 lata temu, mogłeś, nie wiem, w Macu Pro mieć 16 giga RAMu i on ci obsługiwał tyle. Mhm. Więc no, mówię, to jest komputer, który, wiesz, Macintosh generalnie jak z niego korzystasz w taki nieinwazyjny sposób, czy jak normalny user, a nie tam, że się bawisz i sobie coś modyfikujesz i tak dalej, to nawet jak już się przywiesi, to on przemieli, po godzinę popracuje, załóżmy, i ruszy dalej, nie? I komputer się nie zawiesza, więc są takie, no, są plusy, są minusy, prawda, jakbym myślał o tym, żeby grać na komputerze, no to bym pewnie kupił sobie teraz Alienware, jeżeli bym nie chciał składać komputera, nie? Ale nie masz wrażenia, że Alienware to są też takie komputery, wiesz, na bardziej nastawione na wygląd? No na jarmark ja bym nawet określił. Ale no kupiłbym taki albo Della, no wiesz, tak żebym nie musiał za bardzo przy tym grzebać. No właśnie, a mi się, muszę ci powiedzieć, że mi się to tak średnio podoba właśnie. Znaczy tak, z jednej strony mi się to podoba, że nie trzeba grzebać i tak dalej, ale z drugiej strony trochę mnie to przeraża, a kolejna rzecz jest taka, że rzeczywiście za ten cały helpdesk, tak jak to mówisz, musisz naprawdę ostro dopłacić. I tak naprawdę... Ja na przykład cieszę się, że mam taką opcję, że jak kupuję Maca, mam przez rok gwarancję tego typu, że jak przyniosę komputer i mi coś nie działa, i załóżmy, naprawa będzie trwała dłużej niż tydzień, to oni mi dadzą nowy komputer i jeszcze sami zgrają z niego dane. Ze starego na nowy. Mhm. I zrobię to w przeciągu tam 2 dni, że mam gwarancję międzynarodową, że mogę napisać do kolesia na iChacie czy tam na Jabberze i facet mi odpisze, jak mam jakiś problem i to wszystko działa i to są jakby metody sprawdzone. Za to płacić, za taką ekskluzywność, nie? Za kamerę głupią w monitorze, która ma lepszą jakość, nie wiadomo czemu, od wszystkich Logitechów, które widziałem, tych z górnej półki. No nie wiedzieć czemu kamera 1-3 megapiksela pokazuje lepiej od kamer 3 megapiksele HD Ready, no. Mhm. No, no tak, nie wiadomo, więc za coś się tam płaci, to są takie niewymierne korzyści, dostajesz dużo oprogramowania na starcie, które przeciętnemu userowi do wszystkiego wystarczy i nic nie musi kupować. Jest, jak się ktoś zajmuje... Antywirusowe oprogramowanie też? Nie, no antywirusowego nie dostajesz. Wiesz, jak są 2 wirusy na Maca w porywach, to generalnie. Jak to 2 wirusy? No, tak. A, w sensie, że... Czyli to w ogóle nie masz antywirusa, firewalla, nic z tych rzeczy? Nie korzystam. To ciekawe. No tak, tylko widzisz, ja cały czas będę jednak wymawiał, bo jak ja podliczyłem ceny, stary, to za... Ja w tej chwili na przykład mam 5 dysków po 500 giga każdy, nie? Spięte w rajda. I jakbym, stary, coś takiego zechciał zrobić na Macu, to bym, stary, za samą taką ekstrawagancję musiał w cholerę kasę zapłacić. No bo ja wiem. No, ja wiem. Ja tam bym miał zewnętrzne te dyski. Nieważne, dobrze, bo widzę, że z Mass Effecta zeszliśmy, że tak powiem... Na dyski. Na dyski twarde. Generalnie czekam na Mass Effecta, naprawdę. 2 będzie fajna. No to dobrze, możemy już zakończyć. Możemy zakończyć. Nie, no ja powiem ci szczerze, ja się na przykład nie martwię wcale tym, że ludzie mówią, że to będzie bardziej strzelanka czy coś, dlatego że mi się akurat system walki, jaki jest w Mass Effectie, bardzo podoba. Mi też się bardzo podoba i powiem więcej, ostatnio jak grałem, doszedłem do wniosku, że jest to gameplayowo właśnie jedna z lepszych gier. I że to połączenie właśnie RPGa z tą strzelaniną jest genialne i jest to tak świetnie rozwiązane. Po tym jak ogarniesz ten cały system na padzie i tak dalej, jak to działa. Ale właśnie no na padzie jest... on jest bardzo prosto zrobiony, słuchaj, no bo właśnie, ja ci powiem szczerze, jak ja odpaliłem ostatnio tego całego Dragon Age'a i właśnie grałem w Dragon Age Origins, to co mnie rzeczywiście irytowało, to znaczy w przypadku PC to jest jeszcze w mniejszym stopniu, dlatego że na PC-cie tak naprawdę masz ten widok z góry i to przypomina, wiesz, te klasyczne gry typu Baldur's Gate czy Icewind Dale, ale na przykład w wersji konsolowej, w której ta kamera jest na poziomie... Ostatnio czytałem takie opinie znajomych, którzy rzeczywiście strasznie narzekają na to, że akurat jeden gra na Xboxie, drugi na PlayStation 3 i narzekają rzeczywiście, że ta gra po prostu jest chaos, że się nie da po prostu opanować sytuacji, no że generalnie nie jest to, powiedzmy, takie, że tak powiem, słodkie, jak być powinno. Nie jest to słodkie pierdzenie. No dobrze, no to był ósmy epizod podcastu Kronika Gier. Podejście trzecie. W końcu myślę udało nam się nagrać, więc jesteśmy zadowoleni. Wraz ze mną na tym podcaście był Maciek Szamowski oraz Juliusz Konczalski był ze mną. Oglądajcie magazyn Kronika Gier. Tam jest trochę poważniej, ja potwierdzam to. To jest tak, to jest bardzo poważne, rzeczywiście tam jest grubowo. Czytajcie komiksy. Tam już trochę. Polaku młody, czytaj komiks, a będziesz zdrowy. No i pamiętajcie, by wpisywać swoje komentarze, komentki. Tak, ja czekam na wszystkie buziaczki i papatki. Ja też również. Pa, pa. Pa, pa.